اپنے نیک بندوں، اپنے دوستوں، اولیاء کرام کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور کوئی نہ حزن۔ اپنے حالات کو ملاحظہ فرمائیں، اپنے گرد و پیش کے حالات کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ ایک بات مشترک نظر آئے گی کہ اس دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، کسی نہ کسی سے خوف زدہ ہے اور کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ بھی کسی نہ کسی خوف میں مبتلا نظر آئیں گے۔ اگر کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے، وہ غریب عمرہ سے خوف زدہ ہے، جہاں ملازمت کرتا ہے، جہاں کام کرتا ہے، اپنے مالکان سے خوف زدہ ہے، اور جو صاحب ثروت ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، وہ کاروباری حالات سے خوف زدہ ہیں، حکومتی پالیسیوں سے خوف زدہ ہیں، نہ جانے کیا پالیسی آ جائے۔ غرض یہ کہ ہر آدمی اس دنیا میں آپ دیکھیں تو آپ کو کسی نہ کسی خوف میں مبتلا نظر آئے گا، کسی نہ کسی غم میں مبتلا نظر آئے گا۔ لیکن عزیزان محترم، اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اگر کوئی مخلوق ایسی ہے کہ وہ ہر قسم کے خوف سے مبرہ اور بے نیاز ہے، ہر قسم کے غم سے بے نیاز ہے، تو عزیزان محترم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی جماعت ہے جو آپ کو بے خوف اور غم نظر آئے گی۔ اب آئیے، یہ جو فرمایا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ خوف کے معنی کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ زمانہ آئندہ میں، مستقبل میں کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے، کسی چیز کے رونما ہونے کی وجہ سے جو آدمی کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اسے عربی میں خوف اور اردو میں ڈر کہا جاتا ہے۔ اور حزن فرماتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں، جو زمانہ گزر گیا، اس میں کوئی مصیبت لاحق ہوئی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، اس مصیبت کو یاد کر کے آدمی جو غم زدہ ہوتا ہے، اسے عربی میں حزن کہتے ہیں اور اردو میں رنج و ملال کہتے ہیں۔ تو اولیاء کرام علیہم الرضوان یہ ایسی جماعت ہے کہ نہ تو ان کو ماضی میں پیش آنے والے واقعات پر غم ہے اور نہ آئندہ آنے والی پریشانیوں کا ڈر اور خوف ہے۔ اب آئیے ایک ایک مثال سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اولیاء کرام یہ کیوں خوف زدہ نہیں تھے اور وہ کیسے خوف زدہ نہیں تھے، جس طرح ہم اور آپ کسی موذی جانور کو دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کی جماعت ایسے خطرناک اور موذی جانوروں کو دیکھ کر ہرگز خوف زدہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اولیاء کاملین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑی جماعت اولیاء کی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کا منصب سب سے اعلیٰ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بعد میں آنے والے علماء اور اولیاء کو نصیب ہوا۔ اور حضرت علامہ داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی نشانیوں کو برقرار رکھا ہے، نبوت کی نشانیوں کو باقی رکھا ہے، اور اولیاء کرام علیہم الرضوان سے اس کے اظہار کا اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی اولیاء کرام علیہم الرضوان وہ امور انجام دیتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر نبوت کی نشانیاں یاد آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کے کارنامے، ان کے معجزات یاد آ جاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی سب سے بڑی جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ نہ انہیں خوف ہے نہ حزن ہے۔ اب آئیے ایک مثال خوف کی، مشکات شریف، اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ لوگ افراتفری کا شکار ہیں، ایک جگہ جمع ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا پریشانی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس راستے پر چل رہے تھے، آگے چوراہے پر ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا ہے اور راستہ نہیں ہے، ہر آدمی پریشان ہے کہ اب کس طریقے سے اس راستے کو عبور کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ وہ شیر کہاں ہے، لوگوں نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ شیر وہاں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ شیر کے ایک کان کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا اور سیدھے ہاتھ سے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، نکل یہاں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ کہنا تھا کہ وہ شیر دم ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو کسی چیز سے خوف نہیں ہوتا۔ اب آئیے حزن کی مثال، غم کی مثال، رنج و علم کی مثال۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کے یہاں چوری ہو گئی، جب چوری ہو گئی آس پاس کے لوگ، آپ کے پڑوس کے لوگ آپ کے پاس آئے ہمسائیگی کا حق ادا کرنے کے لیے اور ان سے گویا اس معاملے پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ کے یہاں چوری ہو گئی ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگ میری دنیا لے گئے، میرا دین سلامت ہے، اور کوئی غم کا اظہار آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو کسی قسم کا نہ تو خوف ہوتا ہے اور کوئی ان کو غم نہیں ہوتا۔ اب آئیے، جب اس دنیا میں ہم جیتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ بظاہر وہ آدمی زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے طور پر تو خوف زدہ ہے لیکن اپنے سے کمزور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار خوف زدہ ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ وہ خوف زدہ کمزوری کی وجہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اس وجہ سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقت ان میں کیوں ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا یزال العبد یتقرب الی، کہ بندہ نوافل کے ذریعے ہمارا قرب جب حاصل کرتا ہے اور جب قرب حاصل کر لیتا ہے، فاحببته، تو رب کریم فرماتا ہے کہ پھر میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، فاذا احببته، اور جب میں اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں تو پھر یہ دیکھو کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فکنت سمعه الذي يسمع به، پھر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصره الذي يبصر به، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی رب کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میری اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو ایک تو یہ کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا ثمر یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم کا یہ ارشاد کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گویا بندے کی ذات میں حلول کر جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ تو کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی ذات میں حلول کر جائے، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تم نے کسی آسیب زدہ کو دیکھا ہوگا، کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہوگا کہ جس پر جن کا اثر ہو، تو بظاہر تو وہ آدمی آپ کے سامنے نظر آتا ہے، بظاہر تو وہ اپنے دہن اپنی زبان سے کلام کرتا ہے لیکن اس کی زبان پر کلام جن کیا کرتا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یوں سمجھ لو کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر کے کوئی ولی اس منزل کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو، اس کی روح کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اس کا جسم بھی ایسے تصرف کرتا ہے گویا کہ آدمی کی روح تصرف کرتی ہے. اور روح کیسے تصرف کرتی ہے؟ ہم اور آپ جب سوتے ہیں، جب خواب دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے خوابوں میں نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جسم وہی ہوتا ہے، ہماری روح نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے. تو حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی روح اس کے جسم کا کام کرتی ہے، اور اس کا جسم اس کی روح کی طریقے سے کام کرتا ہے. اور حضرت علامہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آسیب کسی پر آتا ہے، تو آسیب زدہ جس طرح کلام کرتا ہے، جس طرح جن اس کے اندر سے کلام کرتا ہے، یوں سمجھ لو کہ اللہ کے ولی کو ویسی طاقت نصیب ہو جاتی ہے. اور امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے، اللہ کا ولی کامل بن جائے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پھر بندہ قریب اور بعید دونوں کی باتوں کو یکساں سن لیا کرتا ہے. اور جو یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب کلام کرتا ہے تو اپنے قریب والے کو بھی ویسے ہی اپنی آواز سناتا ہے، اور دور والے کو بھی ویسے ہی سناتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس پر انعام اور اکرام فرمائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے، اس کے فیضان کی مدد سے ایسا وہ کامل اور اکمل ہو جاتا ہے کہ قریب اور بعید یکساں طور پر سنتا ہے. اور یہ بات بعید از عقل نہیں کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تصرف عطا فرما دے، یہ بعید از عقل نہیں. علماء سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے لوہے کو دیکھا، لوہا بظاہر ٹھنڈا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، لیکن اسی لوہے کو اگر جلتی ہوئی آگ میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے اور کچھ دیر کے بعد جب اسے اٹھاتے ہیں تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی ٹھنڈک گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں جب ایک لوہے میں، ایک آگ میں ایسی تاثیر ہے کہ کوئی آگ کی صحبت اختیار کرے، کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے، لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو آگ لوہے کو اپنی تپش عطا کر دیتی ہے، آگ لوہے کو اپنا رنگ عطا کر دیتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ آپ نے مختلف قسم کے تیل دیکھے ہوں گے، بظاہر تل کا تیل ہے لیکن اس میں خوشبو گلاب کی آتی ہے، بظاہر تیل تل کا ہوتا ہے لیکن خوشبو چمبیلی کی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تل کا تیل نکالنے والے ان تلوں کو کچھ دنوں کے لیے پھولوں کی آغوش میں رکھ دیتے ہیں، اور پھولوں کے اندر رکھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب اسے نکالتے ہیں تو وہ تیل جس پھول میں رکھا جاتا ہے، جن پھولوں میں بتایا جاتا ہے، اس تیل میں اس پھول کی خوشبو آ جاتی ہے. تو فرماتے ہیں جب ایک پھول میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اپنی صحبت اختیار کرنے والے کو، وہ اپنے پاس رکھنے والے کو اپنی خوشبو عطا کر دیتی ہے، اپنی تاثیر عطا کر دیتی ہے، ایک آگ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اپنی صحبت اختیار کرنے والے کو اپنا رنگ عطا کر دیتی ہے، اپنی تاثیر، اپنی گرمی عطا کر دیتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یوں ہی سمجھ لو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو رب کریم کی محبت کی بھٹی میں جب اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو وہ ایسے نکھر کر کے آتے ہیں کہ زبان تو انہی کی ہوتی ہے لیکن کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے کرتے ہیں، اور اس کا ثمر یہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز دور والا بھی ویسے ہی سن لیتا ہے جیسا کہ قریب والا سنتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ طاقت اور یہ تصرف عطا فرماتا ہے. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے، ان کی علامت کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا، اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں اسے نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں ایک جماعت ایسی ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت میں ان کے قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، ان پر رشک کریں گے. حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی وجہ سے محبت کریں گے، نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہوگا، نہ ان کی آپس میں کوئی قرابت داری ہوگی، نہ ان کی آپس میں کوئی رشتے داری ہوگی، صرف اور صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اس کے دین کی وجہ سے لوگوں سے محبت کریں گے، اور کل قیامت میں انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، اور فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ نور ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوگا نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا۔ اور اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے انہی آیات کو تلاوت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامات کیا ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کی شکل و صورت کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے جانتے ہوں کہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ نیک لوگ اگر تم دیکھو گے بظاہر عجیب و غریب حالت میں نظر آئیں گے، گرد آلود بال ہوں گے ان کے کپڑے ایسے نہیں ہوں گے کہ تم دیکھ کر ان کی جانب رغبت کرو، لیکن جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کا مقام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے، اور قسم کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے زبانوں سے اگر کچھ نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پورا فرماتا ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کثیر تصانیف کے مصنف ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ احمد آباد کے قریب ہندوستان میں احمد آباد کے قریب حضرت شاہ قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے نیک بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں جیسا ارشاد فرمایا کہ جب وہ قسم کھا بیٹھیں ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے، کسی معاملے میں قسم کھانا دور کی بات ہے، ان کی زبان سے ویسے ہی کچھ نکل جائے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ علامہ اعظمی فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ قطب عالم ایک دن تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور اندھیرے میں جب چلنے لگے کوئی ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر جب پیر میں لگی آپ کی زبان میں حق ترجمان سے یہ نکلا، کیا لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے یا پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے۔ آپ نے اتنے الفاظ ادا کیے اور اس کے بعد نماز ادا کی، صبح جب اس شے کو اٹھا کر کے دیکھا تو اس شے میں لوہا بھی تھا، اس میں لکڑی بھی تھی، اس میں کنکر بھی تھا، اس میں پتھر بھی تھا، اور ایک ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر ہر آدمی نے کہا نہ جانے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے ان کی زبان سے جو نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کیا کرتا ہے۔ علامہ اعظمی آگے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو جب اس کی شہرت ہوئی اور اسے حضرت شاہ قطب عالم کے مزار پر رکھ دیا گیا، ہر آدمی اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو انگریز نے بھی اس شہرت کو جب سنا تو وہ اس کا ایک حصہ لے کر گیا، اور لیبورٹری میں جب ٹیسٹ کروایا گیا تو یہی بات سامنے آئی کہ اس میں پتھر بھی تھا، اس میں کنکر بھی تھا، اس میں لکڑی بھی تھی، اس میں لوہا بھی تھا، اور ایک ایسی شے تھی جو ان کی لیبورٹری نے بھی اسے نہیں بتایا، اور ہر آدمی نے یہی کہا کہ نہ جانے کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبان ہے کہ ان کی زبان سے جو نکل جائے رب کریم اسے پورا کیا کرتا ہے۔ علامہ اعظمی صاحب ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امروہہ میں دو بزرگ ہیں، ایک کا نام شاہ ولایت اور ایک کا نام شاہ نصیر الدین ہے۔ فرماتے ہیں کہ امروہہ میں شاہ نصیر الدین رہتے تھے، اور شاہ ولایت نے چاہا کہ وہ امروہہ میں قیام کریں، اس لیے کہ ان کے پیر و مرشد کا یہی حکم تھا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولایت امروہہ میں جب تشریف لائے تو شاہ نصیر الدین نے منع کیا اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن چونکہ شاہ ولایت کو حکم ان کے پیر و مرشد نے دیا تھا آپ نے فرمایا میں یہیں رہوں گا۔ چنانچہ حضرت شاہ نصیر الدین کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری قبر پر ہمیشہ گدھے رہیں گے۔ اور حضرت شاہ ولایت نے جب سنا آپ کو بھی جلال آ گیا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری قبر پر ہمیشہ بچھو رہیں گے۔ جب یہ دونوں نے کہہ چکے، اب دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، دونوں نے جان لیا کہ ان کی زبانوں سے جو نکلا یہ یقیناً پورا ہو کر کے رہے گا۔ چنانچہ شاہ نصیر الدین نے کہا کہ تمہار میری قبر پر اگرچہ گدھے رہیں گے لیکن کوئی غلاظت کوئی گندگی نہیں کریں گے۔ اور شاہ ولایت نے کہا کہ تم نے چونکہ کہہ دیا کہ میری قبر پر بچھو رہیں گے لیکن وہ بچھو کسی کو ڈنک نہیں ماریں گے۔ علامہ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ آج بھی جو چاہے ان مزارات پر چلا جائے، حضرت شاہ ولایت کے مزار پر آج بھی آپ کو بچھو ملیں گے اور کوئی بچھو ان کے احاطہ مزار میں کسی کو ڈنک نہیں مارتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھ میں لیے لیکن مجھے بچھو نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور فرماتے ہیں کہ آج بھی جو چاہے امروہہ میں حضرت شاہ نصیر الدین کے مزار پر چلا جائے، ان کے عرس کے موقع پر بے شمار گدھے وہاں ملیں گے اور کوئی گدھا وہاں کوئی ناپاکی کوئی غلاظت نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبان سے جو نکل جائے رب کریم اسے پورا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی ولایت، ان کا تصرف کیسا ہے اور کس کس شے پر ہے؟ عناصر اربعہ، جنہیں ہم مٹی، ہوا، آگ اور پانی کہتے ہیں، اور اس پوری کائنات میں جو چیز بھی بنی ہے ان چاروں چیزوں سے مل کر بنی ہے، ان سے ہٹ کر نہیں بنی۔ اور یہ چاروں چیزیں عناصر اربعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی حکومت ان چاروں چیزوں پر ہے۔ ایک ایک مثال ہم عرض کرتے ہیں معتبر کتابوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی حکومت عطا فرمائی ہے۔ آگ کو لیتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت میں اچانک ایک پہاڑ سے ایک عظیم آگ نمودار ہو گئی، ایک بہت بڑی آگ نمودار ہو گئی، اور وہ ایسی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری کی پوری بستی کو جلا کر خاک تر کر دے۔ فوراً امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ایک ایسی آگ نمودار ہوئی، قریب ہے کہ ہماری بستیوں کو وہ جلا دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہیں ہوئے، خوف زدہ نہیں ہوئے، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنی چادر عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ اور اس چادر کو لے جا کر کے آگ کے سامنے کر دو، آگ بجھ جائے گی۔ راوی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالت الخفا میں اسے نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جب اس چادر کو لے کر کے گئے اور جیسے ہی آگ کے سامنے کیا فوراً ہی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آگ پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ شاہ ولی اللہ نے اسی سے متصل بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول عظیم محدث حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یمن میں قیام پذیر تھے کہ یمن میں ایک آدمی نے جس کا نام اسود بن قیس تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ پر اصرار کیا کہ وہ اس کے دعوے کو قبول کر لیں۔ آپ نے حقارت کے ساتھ اس کے دعوے کو رد کیا، وہ غصے میں آ کر اس نے ایک آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ اس آگ کے اندر گئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ آگ اپنے طور پر جلنے کے بعد بجھ گئی لیکن حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم تو جسم، آپ کے بدن کے کپڑوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسے شخص کو دیکھ لیا کہ جس نے حضرت خلیل اللہ کی طرح جسے آگ میں جھونکا گیا لیکن آگ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی آگ پر بھی حکومت ہے۔ پانی کو لے لیجئے، حضرت علامہ کئی مصنفین نے اسے نقل کیا، احادیث مقدسہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ایک لشکر حضرت سعد ابن ابی وقاص کی معیت میں ان کی سپہ سالاری میں مدائن کی جانب روانہ کیا. راستے میں دریائے دجلہ پڑتا تھا. جب لشکر دریائے دجلہ کے پاس پہنچا, کشتیاں موجود نہیں کہ دریا کو عبور کیا جائے. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے گویا ساحل پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اے دریا, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا واسطہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کا واسطہ دیتے ہیں, ہمیں راستہ دے دے. چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے یہ ارشاد فرمایا اور پورا کا پورا لشکر آگ میں گھوڑے دوڑاتا ہوا اور آگ کو گویا اس پانی کو عبور کر لیتا ہے. اور دریا سے عبور کرنے کے بعد, جب دریا کو کراس کرنے کے بعد جب دیکھا تو راوی کہتے ہیں کہ کسی گھوڑے کے پیر میں پانی کا کوئی اثر نہیں تھا بلکہ دھول اور مٹی نظر آ رہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے پانی پر کس طریقے سے حکم چلاتے ہیں اور پانی اور آگ بھی ان کا تابع فرمان ہے. اب آئیے ہوا کی جانب, ہوا پر کیسے حکمرانی کرتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن وضو فرما رہے ہیں, آپ کے مریدین ساتھ موجود ہیں. اچانک وضو فرمانے کے بعد آپ نے اپنی کھڑاؤں اپنے نالین ایسے ہوا میں اچھالے اور مریدین کہتے ہیں کہ جب ہوا میں اچھالے اس کے بعد ہمیں وہ کھڑاؤں نظر نہیں آئی کہ وہ ہوا میں کہاں چلی گئی. کہتے ہیں کہ ٹھیک 23 دن کے بعد بلاد عجم سے ایک قافلہ آیا اور کچھ لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر پیش کی اور آپ کی وہ کھڑاؤں بھی پیش کی. مریدین تو اس وقت محو حیرت تھے, فوراً اس قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑاؤں تمہارے پاس کیسے آ گئیں. وہ کہنے لگے کہ ہمارا قافلہ جنگل میں جا رہا تھا, اچانک ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹ لیا, ہمارا مال و متا لے لیا اور ہمارے کچھ لوگوں کو ہلاک کر دیا, جان سے مار دیا اور قریب تھا کہ وہ ہمیں بھی ہلاک کر دیتے. ہم نے یہ کہا مل کر کے یہ کہا کہ اغیثنی یا شیخ عبد القادر جیلانی, اے شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد کو آئیے. اور جب ہم نے یہ کہا فوراً ہی ہم نے کیا دیکھا کہ ہوا میں کچھ نالین کچھ کھڑاؤں آئیں اور وہ ڈاکوؤں کے سردار پر ایسی سر پر لگی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا, کچھ لوگوں کو اور لگی. فوراً ہی ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے اور ہم اپنا مال اور متا سب لے کر کے آ گئے. تو آپ نے دیکھا عزیزان محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوا پر کیسی حکمرانی کرتے ہیں. اپنی کھڑاؤں کو ہوا میں اچھالا, حکم دے دیا کہ وہاں پہنچا دو, وہ وہاں پہنچ کر لوگوں کی دستگیری کرتی ہے. اب آئیے عناصر اربع میں سے زمین پر کیسے حکومت کیا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت, مدینہ منورہ کی زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے, لوگ پریشان ہیں, زمین ہلنے لگ جاتی ہے اور تھمنے کا نام نہیں لیتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, زمین موقوف نہیں ہوتی, زمین ہل رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ جاتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ درہ آپ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا اور اس درے کو ہاتھ میں لیا اور کھڑے ہونے کے بعد زور سے زمین پر مارا اور اس کے بعد کہا کہ زمین کیوں ہلتی ہے, ساکن ہو جا, کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا, کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ زمین فوراً ساکن ہو جاتی ہے. عزیزان محترم, یہ چار باتیں, یہ عناصر اربع, ہوا پانی مٹی اور آگ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ایسے زیر تصرف ہیں کہ جو چاہے حکم کریں وہ حکم ان کا پورا ہوتا ہے. اور جب ان چار چیزوں پر حکمرانی ہے تو پوری کائنات ارضی انہی چار چیزوں سے بنی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی حکمرانی اس پوری کائنات پر ہے. اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے وہ خدمات انجام دیں کہ بڑی بڑی جماعتیں وہ کام نہیں کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے تنے تنہا انجام دیا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے گویا سیرت کا مطالعہ فرمائیں کہ آپ نے تنے تنہا پورے ہندوستان پر ایسی حکمرانی کی کہ پوری پوری جماعتیں, بڑی بڑی تبلیغی جماعتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک اللہ کے ولی نے تنے تنہا کیا. اور عزیزان محترم, آج اس دور میں لوگ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء سے جلنے لگ گئے اور لوگوں کو متنفر کرنے لگ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ٹھیک ہے کہ وہ نیک بندے ہوں گے, لیکن ان کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرنا, ان کو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرما دی, یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہے. عزیزان محترم, یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا جواب یوں دیا, آپ فرماتے ہیں کہ کار پاکا را قیاس از خود مگیر. اے لوگوں, نیک لوگوں کے کاموں کو, نیک لوگوں کے معاملات کو اپنے معاملات پر ہرگز قیاس مت کرنا. یہ ٹھیک ہے کہ بظاہر وہ تمہارے جیسے نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ تمہارے جیسے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جو تمہیں عطا نہیں فرمائی. بظاہر اگرچہ تمہارے جیسے لگتے ہیں, لیکن وہ تمہارے جیسے نہیں. لہذا ان کے کاموں کو, اپنے کاموں پر قیاس ہرگز مت کرنا. کار پاکا را قیاس از خود مگیر, ان کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس مت کرنا. اس لیے کہ گرچہ باشد در نوشتن شعر شیر, اگرچہ شعر اور شیر یہ دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں, اگرچہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں, اس میں بھی شین یہ اور رے ہے اور شیر میں بھی شین یہ اور یہ ہے, لیکن فرماتے ہیں میرے عزیز جانتے ہو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کار پاکا را قیاس از خود مگیر, گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر, اگرچہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں, اگرچہ دونوں کے حروف ایک جیسے ہیں, لیکن میرے عزیز جانتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شیر وہ ہوتا ہے کہ جسے آدمی کھاتا ہے, اور شیر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو کھاتا ہے. تو دیکھا کہ اگرچہ دیکھنے میں ایک ہیں, اگرچہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں, لیکن ان دونوں کی حقیقت جدا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنے جیسا گمان کرنا, یہ کہنا کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق, جیسے ان کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں, جیسے ان کے دو کان ہمارے دو کان, جیسے ان کی ایک زبان ہماری ایک زبان. لیکن عزیزان محترم, یہ کہنا ہرگز صحیح نہیں. بظاہر تو ان کے بھی دو کان ہیں, لیکن ان کے کان کا کمال یہ ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کنتو سمعہ الذی یسمع بہ, ان کے کان ایسے ہیں گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے سنتے ہیں, اور اس کا ثمر یہ ہے کہ وہ قریب کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور دور کی آواز کو بھی سنتے ہیں. ان کی زبان بھی ہماری طرح ایک ہی زبان ہے, لیکن ان کی زبان کا کمال یہ ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, ان کی زبان ایسی ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے جب کلام کرتے ہیں تو ان کی آواز کو قریب والا بھی ویسے ہی سنتا ہے, دور والا بھی ویسے ہی سنتا ہے. تو عزیزان محترم, یہ چند کلمات ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین کے متعلق بیان کیے, اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محافظ ہے. اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں سے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی نشانیوں کو باقی رکھا ہے, اور اولیاء کرام کی جماعت کو اس کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا. اور جانتے ہو کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو سبزہ اگاتی ہے, یہ انہی اولیاء کاملین کی برکتوں سے اگتا ہے. آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے, فرماتے ہیں یہ اولیاء کاملین کی برکتوں سے ہی نازل ہوتی ہے. اور کفار پر مسلمانوں کو جو غلبہ عطا ہوتا ہے, فرماتے ہیں یہ اولیاء کاملین کی توجہ, ان کے فیضان ہی کا ثمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام علیہم الرضوان کا ادب کرنے اور ان کے فیوض و برکات کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.